Radio 1. 7 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Bij een oefening in Duitsland is een Nederlandse militair om het leven gekomen. Het is een officier van 28 jaar. Hij raakte volgens Defensie zwaar gewond tijdens een training met een gevechtsvoertuig. De man overleed in het ziekenhuis. Een militair van 24 raakte lichtgewond. De oefening was op een legerterrein in de Duitse deelstaat Beieren. De twee Nederlandse militairen waren gelegerd in de Johannes Postkazerne in Havelte en zouden binnenkort worden uitgezonden naar Litouwen. Defensie meldt niet wat er precies is misgegaan tijdens de oefening. De voormalige top van het technische installatiebedrijf Imtech betaalt 40 miljoen euro om rechtszaken te stoppen. Imtech ging bijna 10 jaar geleden failliet na de ontdekking van een omvangrijke fraudezaak. De Vereniging van Effectenbezitters beschuldigde de voormalige top van het bedrijf van wanbeleid, waardoor de directie en de commissarissen persoonlijk aansprakelijk zouden zijn voor de schade. Met de schikking is dat nu van de baan. Die 40 miljoen euro wordt betaald door verzekeraars en de voormalige accountant van Imtech. Opnieuw valt de renovatie van het Binnenhof duurder uit. Met welk bedrag is niet bekend, maar het demissionaire kabinet waarschuwt wel voor een hogere rekening. De laatste raming gaat uit van een bedrag van ruim 840 miljoen euro. Dat is bijna 80% meer dan de oorspronkelijke planning. Het Franse persbureau AFP controleert alle foto's die zijn geleverd door de Britse prins William en prinses Catherine. Aanleiding is de familiefoto van de prinses en haar kinderen, waarvan Kate zegt dat ze hem zelf heeft gefotoshopt. De foto werd zondagavond door meerdere persbureaus ingetrokken. Prinses Catherine heeft haar excuses aangeboden. Het weer ook vanavond op veel plaatsen regenachtig. Vannacht koelt het af tot een graad of 7. Morgen eerst nog een spat regen. 'S Middags af en toe zon. Het wordt maximaal 14 graden. En na morgen wordt het lenteachtig. Dit was het NOS-journaal. AWB verkeersinformatie. Vertraging veld nog op de A27 Utrecht richting Breda. Bij knooppunt Gorkum is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht en er staat inmiddels 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. En dan het verkeer bij Wassenaar, want dat is compleet vastgelopen door de problemen met de verkeerslichten daar. Vanuit Amsterdam op de A44 heb je bijna een uur vertraging. En datzelfde geldt op de N44 komende vanuit Den Haag. Hou daar rekening mee, zoals gezegd, ook een vertraging van minimaal een uur. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld, maar twijfelt u bij het invullen van de aangifte? Weet dan dat de Belastingdienst u kan helpen. Met bijvoorbeeld informatie op onze website, zoals een checklist. En komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op. Wij zitten voor u klaar. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Ik vertel dit omdat ik vind dat dit alles wat toegebeurd is doorgegeven moet worden aan de kinderen van de kinderen. Nationaal Holocaust Museum. Open voor nieuwe generaties. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Bestel tickets via holocaustmuseum.nl. Ook onze examentrainingen zijn inclusief Luzak-effect. Ze leiden aantoonbaar tot een hoger cijfer op het diploma. Ontdek onze examentrainingen op luzak.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van zon in de ogen, zee in het haar. Varen, drijven, go with the flow. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. NPO Radio 1. NTR. Drama is zijn middelname. En dan hebben we het niet over The Godfather, William Shakespeare, maar over de Vlaming die zich toneelklassiekers toe-eigent om het in zijn eigen taal nog eens glorieus over te doen. Zoals in zijn nieuwste toneelstuk Lady and Lord Macbeth. Hier is Tom Lanois. Kunststof. Uw presentator is Willemijn Veenhoven. Tom, als eerste, een diepe buiging. Gefeliciteerd. Dank je wel. Dat je hier bent vandaag. De eerste vandaag. Nederlander, hè, moet je zeggen. De eerste Nederlander. Ja, ja. Ik was gisteren al in België natuurlijk op de televisie en zo. Ja, ja, ja. Maar de eerste op Nederlandse bodem. Ja, de prijs der Nederlandse letteren. Ja. Gisteren aan jou toegekend. Ja. Er wordt maar eens in de 3 jaar uitgereikt. Ja. En vroeger heette die de grote prijs der Nederlandse letteren. Oh. Wat ik eigenlijk fantastischer vond. Want ja, dan kon je denken dat je met Max Verstappen kon concurreren na de grote prijs van Francorchamps en Las Vegas. Ja. Maar het is een hele roemruchte prijs, uitgereikt door de Taalunie. Ja. Dus voor ons hele taalgebied. Suriname hoort er ook bij. Nederland, Vlaanderen. En waarom is dat groter geschrapt? Dat weet ik niet eigenlijk. Maar jammer, hè? Ja, voor mij, iemand met mijn lengte is het dubbel jammer. maar het is toch heel... Het is, kijk, elke prijs, het geld, ja, dat doet geen pijn, hè? Wat nee, erbij hè? Hoort, hè? 60.000 ja, euro, geloof ja, ik. Ja, daar zal ik een goede bestemming voor vinden, dat beloof ik. Mm-hmm. Ook iets ook voor een deel in de literatuur. Mm-hmm. Maar het is de... Ja, wij noemen dat het palmares. Hè. Een wielernatie heeft een palmares voor elke klassieker. Ja. De erelijst, wie daar allemaal op staat, ja, dat gaat je duizelen. En noem eens iemand? Ja, het begint bij Herman Teirlinck. Ja. Ik weet niet of die nog bekend is hier. Ja. Maar dat was ook een grote theatertheoreticus. Een grote romans, een grote, echt een seigneur in de literatuur. Ook belangrijk... Later heeft hij dan de studio Herman Teirlinck, waar zoveel van mijn acteursvrienden zijn afgestudeerd, waar Jan de Cler directeur is geweest. Dus dat is een hele grote figuur. Maar natuurlijk heb je dan Gerard Reve, Jeroen Brouwers later, Vestijk, Ella Haase, de laatste 3 alleen al, Remco Kampert, Judith Herzberg, voor wie ik zo'n grote bewondering heb. En dan dus Tom Lanois. En Klaus en Waldschap. Dus heel veel, ik heb Nederlands gestudeerd ook. Mm-hmm. En ik heb altijd... Ik heb mijn ogen echt kapot gelezen. Eerst in strips toen ik heel klein was en later echt in boeken. Dus dat je dat is toch even in je arm knijpen dat je dat tussen mag staan. Ik denk het wel. Wat zei jouw man toen je dit hoorde, toen jullie dit hoorden? Toen hij het hoorde, hij zei eigenlijk, het heeft nog lang geduurd. De woorden van Hugo Claus toen hij 57 was. Ik snap waarom je al heel lang met deze man getrouwd bent, ja, Tom. Nederlander, ja. Hè, dus hij zegt gewoon waar het op staat. En... Ja, die zei ook, lacherderwijs dan. En nu op naar de Nobelprijs, want het is de enige die... Dat was een grap, hè, voor alle duidelijkheid. Want ik denk dat het nog heel lang zal duren. Ik weet dat nu dankzij de... Zij prachtige, haar bescheiden. Nou, ik heb te weinig vertalingen. Ja. Het is echt gewoon zo, in toneelstukken wel. Maar in onze literatuur zijn, ik denk, 2 auteurs er echt dichtbij geweest. Louis Paul Boon. Ja. En zeker Hugo Claus. Dat blijkt nu uit die prachtige biografie van Mark Schavers. Hmm. Wat ik even voor mijn grote idool, wat Hugo Claus is, reclame maken. De vele levens van Claus. Maar Tom, het feit dat jij zegt het zal nog heel lang duren. Daar hoor ik uit dat je in je achterhoofd de rekening mee houdt dat je hem gewoon krijgt. Nee, want je moet echt. Het gaat ook over vertalingen. Ja. En dat is, op een of andere manier ben ik nu als een theaterauteur wel heel erg in een baan op de aarde gebracht. Ik lees met je welnemen even een klein stukje voor. Volgens de jury van deze bijzonder prestigieuze literaire prijs is je schrijverschap al 40 jaar een taalvirtuoos spektakel. En je gebruikt de theatraliteit van literatuur in al haar gedaantes om je uit te spreken over de echte wereld. Ja. Daar komt hij weer terug, de theatraliteit. Dat is helemaal juist wat er staat. Ja. Dat is de sleutel om mijn werk te begrijpen. En dat komt... onder andere, wie dan de roman van me gelezen heeft... Of dat is een soort geromantiseerde autobiografie, 1 van de 3. Mm. Het laatste deel, Sprakeloos, gaat over die geweldige moeder van me. Mm-hmm. Knettergek, niet al te groot, flamboyant. Mm-hmm. Liefhebberactrice. Grote diva die niet altijd het verschil tussen het vast tapijt en de plankenvloer van het toneel herkende. Grote kleine diva. Ja, en die heeft mij, dat is mijn persoonlijk mythologische verhaal, maar het klopt. Ja. Zij heeft mij, ik ben de jongste van 5, zij heeft mij toneel leren lezen. Dus ik mocht... Letterlijk ook, hè? Letterlijk. Dus zij was aan het strijken. Ik zat aan de andere kant van de tafel. Want dat was een grote plank met allerlei doeken die op de tafel werd gelegd. Dat was een strijkplank. Ja. En ik zit aan de andere kant van de tafel met haar theaterbrochure. Ik vond het spannend, ik vond het leuk. Dus van haar heb je die theatraliteit, hè, die de jury zegt te herkennen in jouw literatuur? De kennis van de taal. Ja. Ik besef pas sinds een aantal jaar wat een geweldig cadeau het is dat je je eigen moeder in haar moedertaal mag corrigeren wanneer ze een repliek verkeerd uitspreekt. Ja? En los daarvan is het de theatraliteit ook wat ze had als temperament. Het zijn die twee dingen. Het is het vakmanschap wat nodig is, wat ik van heel jongs af aan gezien heb, om te spelen, zij. En ook dan de ongeremde theatraliteit. Mijn moeder kende echt geen rem. Ik wil straks absoluut nog even op je moeder terugkomen. Maar ik wil eerst even naar de theatraliteit van Macbeth. Ja. Lady and Lord Macbeth. Ja. Want daarom ben je eigenlijk hier. Ja. Je bent hier ook vanwege de prijs, maar ook omdat zaterdag ging je in première. Ik dank jullie om dat weer te organiseren. Nou, wij dachten bij Kunsten, weet je wat? Hij komt als we zorgen dat hij even een leuk prijsje krijgt. Ja, nou, dankjewel. Graag gedaan. Lady and Lord Macbeth, speaking of theatraliteit. Afgelopen zaterdag in première gegaan in Almere. Ik was erbij. Het is een van jouw vele bewerkingen van Shakespeare. Ja. Te veel om op te noemen. Tenoorlog van The War of the Roses, King Lear, Hamlet en nu dus Lady and Lord Macbeth. Even een kleine samenvatting, Tom. In de oorspronkelijke tragedie, dan spreken we 1623. Mm-hmm. Dan vermoordt Macbeth op aandringen van zijn vrouw de koning om zelf de troon te kunnen bestijgen. Hij wordt vervolgens gekweld door wroeging. En als het volk uiteindelijk in opstand komt, is hij verloren. Dat drijft hem tot krankzinnigheid en uiteindelijk de dood. Zijn vrouw in het originele stuk verdwijnt een beetje naar de achtergrond. Ja. En wordt ze heeft ook die vroeging en ze wordt ook gek. Ja. Maar ze krijgt geen mooie eindmonoloog. Nee, sterker nog, ze verdwijnt een beetje. Ja, ze verdwijnt. Ja. Op de achtergrond pleegt ze waarschijnlijk zelfmoord. Ja. En het is zelfs zo, de beroemde monoloog, die is voor een deel, zij is aan het slaapwandelen en die wordt onderbroken door commentaar van een dokter en een kamenierster. Hè? Ja. Wat ik allemaal dan jammer vind. Je kan beter een mooie grote monoloog aan iemand als Joy Wilkins geven. Ja? Dat is de lady. Die het speelt. Ja, die moet ook zingen. Ja. Maar, hoe moeten we dan aan beginnen? Zal ik maar zeggen, we zullen het straks nog uitgebreider of niet over die moeder hebben, maar toch is dit voor een deel, of het nu oorspronkelijke stukken zijn die ik schrijf, want dat doe ik ook wel, of bewerkingen zijn, is altijd, ik geloof niet in hiernamaalsen of in spiritisme, mijn moeder deed dat wel, maar zij zit toch op een of andere manier op mijn schouder en zit nog altijd te zeggen, er zijn geen grote rollen voor vrouwen van een zekere leeftijd. Dat begint op 35. Ja. En als je dan toch wil schrijven, want ze was een hele goede moeder, dus streng en trots als ik het niet zag, maar dat wist ik wel. En dat begint van 35. En als je dan toch wil schrijven, schrijf dan grote vrouwenrollen. Dus het feit dat er nu een Lady Macbeth die zo'n grote rol heeft, dat komt heeft door jouw moeder. Te maken. Het heeft ook te maken met het feit dat ik ben echt een Shakespeare lover. Mm-hmm. Zonder dat ik daar een monument van maak. Het is een geweldige vakman, maar met de dramaturgie van die tijd. Een probleem, als je het nu wil lezen, is dat natuurlijk toendertijd mochten vrouwen geen toneel spelen. Mm-hmm. Dus al die vrouwen werden toen gespeeld door jongens of tengere mannen. Mm-hmm. Of de genderbenders van die tijd. Maar dat, omdat het vaak jongens waren en jonge mannen, hoe dan ook, hadden die niet dezelfde maturiteit, denk ik, als de grote acteurs. Speelster. Dus dat remt ook al om die rollen groot uit te schrijven. Zit je natuurlijk ook nog de renaissance begint. De feudaliteit is bijna afgelopen. Maar toch, de macht wordt doorgegeven. Weliswaar, de vrouw moet kinderen baren, maar via de zonen. Ja. Dus je zit in een mannenwereld ook. En eigenlijk is het dan toch jammer. Ik vind die Lady Macbeth bij Shakespeare al zo geweldig, maar dat kan uitgebreider zijn. En dan is de hele... Maar was het, als ik je mag onderbreken, Tom, je zegt van, mijn moeder zit op mijn schouder en die heeft gezegd, Tom, jij gaat schrijven voor vrouwen, want er zijn geen mooie rollen voor boven de 35. Ja. Dus dat speelde mee. Was het ook dat je dacht, ik moet dit nu aanpassen, want dat is gewoon niet meer van deze tijd, dat altijd maar weer die man loopt te stalen? Nee, zo werkt het niet eigenlijk. Nee? Het werkt omgekeerd en tegen, van, daar zit zoveel meer in. Want de analyse is dan, en dat zit wel in de oorspronkelijke tekst, als je goed leest, het is een groot liefdeskoppel. Ja. En die eigenlijk alles zouden al moeten hebben waar ze heel trots op kunnen zijn en een gevoel van onbehagen hebben, wat eigenlijk heel existentieel is. Nou begint nu al de interpretatie die Olivier Diepenhorst, die dat ook al, dat is de regisseur, al heel lang, die wou het stuk al lang doen, ik kijk er ook al lang naar uit. Dus dat loopt dan samen. Denk, oké, we gaan samenwerken. En dan probeer je te analyseren. Wat willen wij uit het oorspronkelijke stuk halen en benadrukken? Groot liefdeskoppel. Op de drempel van de ouderdom. Kijken om zich heen. Zeggen, we houden wel van elkaar. Maar waar komt dit gevoel van onbehagen vandaan? Ja. Is dit alles? Wij hebben recht op meer. Maar in het origineel gaat het natuurlijk veel meer over macht. Ja. En draait het stuk om machtswellust, zou je kunnen zeggen. Nu, de opening, ik zit daar te kijken en het begint met een prachtig duet tussen de twee, tussen Lord en Lady. Ja. En ik denk, mijn god, het gaat helemaal niet alleen maar over bloed en duisternis. Het gaat over passie. Ik denk dat word bijna een beetje jaloers, Tom. Het is de verkeerde interpretatie, omdat natuurlijk in de tijd van Shakespeare kwam er voor dat specifieke stuk nog één politieke spelregel voor hem bij. Ja. Hij kreeg een nieuwe subsidiegever. King James I. Ja? Zijn compagnie heette toen de King's Men. En dat was een personele unie, heet het dan. Die was tegelijkertijd koning van Schotland en van Engeland op dat moment dan. En die moet in het stuk dus... Ja, want die geeft de centen. Je bedoelt de mecenas van Shakespeare? Het wordt ook voor een deel gespeeld voor het gewone volk, maar ze krijgen ook geld. Een situatie die je nu kunt vergelijken. Maar dus hij smeert die koning ongelooflijk veel stroop aan de baard. Dus je krijgt heel veel bladzijden waarbij allerlei voorvaders van die koning, die worden geloofd en al zijn tegenstanders zijn natuurlijk allemaal uitschot en die zijn verraders. Maar dat is ballast bij het stuk, omdat hij nou helemaal dat moest doen. Shakespeare moest dat schrijven, want het was een opdracht. En hij moest die koning naar de mond schrijven. Ja, ik had ook wel de indruk, zo'n vakman is ook, dat hij dat ook wel redelijk graag deed eigenlijk, als hij wat die centen kreeg. Ja. Het is een man van vlees en bloed, een vakman. Maar bedoel je, Tom, dus het feit dat ik nu zeg het gaat over macht, dat moest hij zo schrijven. Maar daaronder lag ook al veel meer dat het ging over de liefde. Nou, ik kan echte passages voor de mensen die denken met lessen moeten spellen. Hm. En Olivier, we kunnen de passages aanduiden waar dat gezegd wordt. Ja. En vrij openlijk wat voor zo'n ijzervreter als Macbeth toch een beetje opmerkelijk is. En dat een vrouw zo sterk kan zijn. En dat ze emotioneel chanteert en doet die op een bepaald moment zelf ook. Hm. Dus onze interpretatie was dan, kijk, dit is een groot liefdeskoppel. En wat ze denken te ontberen, kristalliseert zich in het feit dat zij geen kind hebben en al die anderen wel. En dat zij... Ze willen iets meer achterlaten, dat zegt Lady Macbeth op een bepaald moment, dan grond en geld. Waarvoor vechten we eigenlijk, zegt de vriend van Macbeth, als we niks hebben om voor te vechten, namelijk onze kinderen. En ze hebben geen kinderen. En het wordt een obsessie, maar dus het gaat niet in de eerste plaats over dan kinderloosheid als een soort gegeven. Dat is een veel meer een belichaming van wat zij denken te missen. En op het einde... Een soort leegte in hun leven. Ja, de leegte. En op het einde beseffen ze wat voor gruwelijke dingen ze gedaan hebben. Ja. En eigenlijk is dat de catharsis, heel klassiek, ik geloof er allemaal in. Hm. Is dan dat ze elkaar aankijken, nog altijd in liefde. En zeggen... waarom hebben we dit gedaan? We hadden elkaar. Ja, en de laatste regieaanwijzing, en dat is, maar ik kan niet verklappen hoe het natuurlijk in de voorstelling, maar de laatste regieaanwijzing is, hè, want ze worden gedood en ze worden achtervolgd, en de laatste regieaanwijzing is, en ze stierven nog lang en gelukkig. En toen we dat hadden in de gesprekken, Olivier Diepenhorst en ik, toen wisten we waar we naartoe moesten werken. Het is een groot soort... een liefdeskoppel. Wat dat als enige punt nog heeft. Ja. En elkaar uitdaagt. En, dat maakt het ook heel modern. Hè? Ik zat er te kijken en de passie is nu... Ik ken niet heel veel andere bewerkingen. Maar de passie speelt een overduidelijke rol tussen die twee. En dat gevoel van leegte, existentiële leegte, zover je wil... wat ze willen opvullen met een kind, dat maakt het heel modern. Ik dacht, dat zijn de onderwerpen waar ik met mijn vrienden over praat. In de kroeg. Ja, maar dan... Met alle respect hoor, maar dan gaat u ervan uit dat die onderwerpen ten tijde van Shakespeare niet golden. Nee, maar nu nog... meer, toch? Dat is wat maar jij maar er meer aan hebt toegevoegd. Ja, maar dat is natuurlijk de interpretatie. En kijk, de bedoeling is niet om Shakespeare weg te schrijven. Ik ben een grote fan ook van het stuk. Maar tegelijk wil je een parallel stuk creëren wat mensen kunnen gaan kijken zonder dat ze het oorspronkelijke moeten kennen. En waarbij ook, we hebben ook die grote gezelschappen niet meer. Dit wordt verteld met 5 acteurs. Ja. Waarvan er dan 3 allerlei dubbelrollen spelen. Ja. Wat ik ontzettend ook altijd... Weet je, het heet niet toevallig spelen, acteren. Ja. Het blijft altijd heel kinderlijk. Zonder kind te zijn, het blijft altijd een iedereen weet dat we spelen en die verkleden zich dus. En dan, maar je vertelt heel die vertelling en ik ben zo blij dat je dan zegt... Het komt zo nabij, maar binnen 100 jaar zijn de grote existentiële vragen... en behoeften en gemis en verlies. En... Wat is voor jou de kern van het stuk, Tom? De kern van het stuk is beseffen dat je een top bereikt hebt... en dat de ouderdom eraan komt... En dan rond, dat is helemaal anders dan wanneer je jong bent. Dan heb je nog zoveel levens en zoveel continenten om te veroveren voor je. En het zijn de mensen die net over de bergrug gegaan zijn. De top bereikt en dan denken, wat komt er nu aan? En die denken van, oh my god. Nou, ik hoor de rollators en de kunstgebitten en de kunstheupen al rammelen. Heb jij dat punt ooit bereikt? Ben jij daar ooit geweest? Ja, toch wel. Ja, tuurlijk, iedereen, denk ik wel. En dan ben ik nog harder gaan werken. Want ik wil dan lekker veel schrijven eigenlijk. Ons hele leven, mijn man en ik, dat staat toch helemaal ten dienste van dat. Maar dan, ik heb zoveel goede acteurs gezien. Ik kan een tekst lezen. Hè? Ik kan niet, kijk, bescheidenheid is een aandoening die geen enkele schrijver zich zou mogen laten aanpraten. Dus ik kan wel een tekst lezen luidop van mezelf. En dat is goed om dan beter toneel nog te leren schrijven. Ja. Maar als ik Hans Kersting zie voor wie ik heb mogen schrijven... echt de grootste in Nederland. En Els Dottermans, mijn goede vriendin. Nu Alwin Pullings, die ik al zo vaak heb zien spelen. Hij speelt Lord Macbeth. Ja, die dus echt heel genereus de leading role nu deelt met Joy. Zo mooi om te zien. Joy, dat is dus Lady Macbeth. Joy Wilkins. Ik vond haar verpletterend. Ja. Bijna om verliefd op te worden. Ja. Maar echt, En, dat zeg ik ook, hè, als oude nicht, ja, absoluut. En dat zeg ik als overtuigd hetero. Er is zoveel energie en zoveel destructiekracht, maar ook heel kwetsbaar. Ja. En ze heeft een dijk van een stem. Ja. Ik werd helemaal weggeblazen. En dan lees ik dat die rol ook nog eens heel dicht bij haar lag. Ja, en dat jij dat was helemaal niet over kinderloosheid. Ja, dat... het was... We hadden bedacht dus... Hè, ik werk altijd nauw samen, dat is hoe dat je schrijft. We moeten wel iemand hebben die opkomt. Krachtige persoonlijkheid en die zingt geweldig. Dus ik wou, in tegenstelling tot wat ik normaal gezien heb bij Macbeth... is het altijd hocus pocus en de knibbel, knabbel, knuisje, heksen... als het slecht gedaan wordt en duisternis enzovoort. Ja. We wouden van in het begin 2 dingen duidelijk maken. Passionele... verliefdheid van mensen die elkaar al lang kennen op het zelfdestructieve af. En 2, het is een ander Macbeth dan dat je ooit gezien hebt, want er wordt gezongen op diezelfde manier. Dus het moest daarmee beginnen. Dus dat was eigenlijk het castingbureau, de opdracht. Ja. Ja, en die kwamen met Joy af. Ik had haar al een paar keer zien spelen in My Dear Winnie. Dus ik wist dat ze goed kon zingen. Maar toen bleek dat die kinderloosheid inderdaad ook heel dicht bij haar zelf lag. Want dat vertelde ze aan jou toen jij haar sprak voor deze rol? Dat vertelde Olivier mij dan. Ja. En dan zijn we met haar ook gaan spreken. Dat doe ik ook, hè. Met acteurs. Je zegt veel meer in teamwork dan vroeger. Mm-hmm. Toch voor mij althans werkt het zo. Maar ik heb dan nog extra de tijd genomen om toch met haar daar verder over te spreken. Ik vind het heel... het luistert nou. Je vraagt van zo'n actrice dat iets wat heel persoonlijk is toch gebruikt zal worden in een stuk. En het mag geen exploitation worden. Nee. En is het dan alleen, of alleen, maar ter inspiratie voor haar? Of zitten er ook echt elementen van haar verhaal in? Nee, zij heeft mij geïnspireerd. Dus ik heb me lang met haar gebabbeld. En waar het stuk mee begint, is een gesprek tussen twee vrouwen. Dus een jongere vriendin die wel net moeder is geworden. Ja. En die had dankbaarheid eigenlijk bij de bevalling. Hè, omdat die twee vrouwen eigenlijk al de hele tijd elkaar steunden. Mm. De ene wordt wel zwanger. En dus de jongere vriendin had de iets oudere vriendin uitgenodigd bij de bevalling. Dat is iets wat ik mag het vertellen van Joy. Wat zij heeft meegemaakt. In het echt. In het echt. Ja. En ik, toen ze dat vertelde, dacht ik van... Dit heb ik nog nooit ergens gehoord. En er is zo'n mooi gebaar. En tegelijkertijd zei Joy... Dat bracht mij nog dichter bij het waarschijnlijke verlies wat ik in mijn leven heb. Namelijk dat ik nooit zou kunnen baren. Dus dat is een heel goed en mooi bedoeld gebaar. En tegelijkertijd is het onbedoeld vreed. Vreed. En dat zit ook in het stuk. Dat is een fantastische scène om mee te openen. Ja. Want het zal dan over dat kind gaan. En dat ene specifieke kind van de vriendin. Dus ik wist opeens, ik heb na de beginscène en ook van... dat is zo essentieel ook. Kijk, twee mannen kunnen moeilijk tegen elkaar zeggen. Mijn vrouw bevalt, morgen ga even mee. Hè. En dan gaan we even zitten kijken. Biertje erbij, zak chips erbij. Ja. Dus dat is toch een heel andere betrokkenheid. Dus dat is ook iets wat dan goed is. Ook vrouwenrollen moeten ook vrouwenrollen zijn. En dat is toch het verschil, denk ik, met het origineel. Ik vind, in het origineel is Lady Macbeth nog altijd te veel de lady alleen in functie van de man. En in functie van de erfopvolging. Ja. En de macht. En ja, daar moeten toch momenten zijn van veel grotere autonomie. Nou, dat is gelukt, Tom. In deze versie. Lady en Lord Macbeth. Ja, ik ben heel blij. Ik wil daarover gesproken even een scène laten horen. Dat is de scène na het feestmaal. Dan twijfelt Macbeth, Lord Macbeth... Ja. Of ze koning Duncan gaan vermoorden of niet. Ja. Want dat hebben ze beraamd met z'n tweeën, Lady en Lord. Ja. En dan wordt hij eigenlijk door zijn lady tot de orde geroepen van... ja, maar dit was toch ons plan. Ja. Kom op. Mijn hartedief. Mm. Mijn schat. Laat ons toch heel de kwestie afgelast. Die man heeft me nog maar pas gepromoveerd. En ik ben door vriend en vreemde onder lof en eer bedolven. Gouden lauwerkransen die om vragen dat ik ze zou dragen in frisse glans. En niet zomaar nu al terzijde smijt. Was dan de hoop waarin jij je vermomde? Bezopen, net als jij? Sliep zij haar roes uit? Schrikt ze nu pas wakker? Groen van schijt, een schil van de migraine. Kijkt ze thans voor het eerst in de ogen van de buitenkant. Je doet me pijn. Voortaan weet ik hoeveel jij van mij houdt. Maakt het je bang misschien? Dezelfde man te moeten zijn in durf en daad als in vrijblijvend los verlangen? Wie mij het pronkjuweel van zijn bestaan durf noemen, kan niet door het leven gaan als lafbek die zichzelf in het ootje neemt. Eerst zegt hij ik wil zo graag en daarna... Zoals die kat in dat gezegde hield van vis, maar niet van natte pootjes. Ik durf al wat een echte man betaamt. Wie meer durft, is er geen. Dan welk beest? Verbreek dan nu het plan dat wij beraamden samen. En dat doet hij niet. Hij verbreekt het plan niet. Nee. Hij kan niet tegen haar hoofd. Het is echt zo'n Bonnie en Clyde op een zekere leeftijd. Het wordt ook een liefdespel. Ja. Waarbij de gruweldaden als een soort pokerspel tegenover elkaar worden uitgespeeld. En dus het is ook een onderdeel van het liefdespel wat ze dan doen. En wat zo mooi is wat je nu hoort eigenlijk, is de muziek van de taal. Vijfvoetige jambe, ik geloof er heel erg in. Zo is het en je hebt een zangeres die dat oppikt. Alwin die dat al zo vaak gedaan heeft. En daarachter hoor je dan, want het luistert nou, daar had ik, als ik eerlijk ben, een beetje schrik van. Het is constant ook een muziekgezelschap op het podium. Ja. Die gewoon muzikanten staan erin spelen. Dus alles loopt. Het is ook qua dramaturgie echt wel. Maar heerlijk wat dat betreft. Ik dacht, waar gaan die acteurs, waar gaan die om? Ja, die lopen tussendoor gewoon tussen spelen, die, want ja, ze lopen allemaal opeens, door elkaar heen. Die muzikanten krijgen dat, ik proberen erin te schrijven. En Olivier heeft dan nog veel grotere taken gegeven. Die moeten dan toch opeens meespelen. Maar dit is ook een heel speelse voorstelling wat dat betreft. En is het muziek bovenop muziek. Zoals volgens mij tekst op theater moet zijn. Weg van realisme. Maar daarom des te betoverender. Ja. En dat is het ensemble Black Pencil. Hè? Verdien Black het Pencil, even laten om we dat absoluut zeggen. Vernoemd, ja. Want het is een... Heel bijzonder. Nou, dat maakt het, vond ik, Tom. Je wordt meteen gegrepen door de muziek. Mm-hmm. En volgens mij klinkt er de hele tijd muziek. Heb ik... Dus niet de hele tijd. Maar dat wil wel zeggen, als opeens de muziek wegvalt... en de muzikanten gaan ook weg... Oh, ja. Dan krijg je een ascenering van... ja, oorverdovende stilte... Ja. En concentratie en gemis. Opeens zijn die weg. En dat geeft... ja, dat ze hebben heel hard en goed gerepeteerd. Dat is echt... ja, ik kan er helemaal blij zijn als je... Want je kan bedenken aan je bureautje wat je wil, hè. Als het niet uit die monden komt. Als het niet zingt en zindert en davert en vloekt. Dan gebeurt er niks. Dat is een mooie zin om naar het nieuws te gaan. Als het niet zingt en zindert en davert. Nou, Renate Kok, kom daar maar eens overheen. NPO Radio 1. Het NOS Journaal. In Denemarken dagen NGO's als Amnesty International en Oxfam de staat daar voor de rechter omdat Denemarken wapens en militair materieel naar Israël exporteert. Volgens die NGO's begaat Israël met die wapens ernstige misdrijven tegen de mensen in Gaza. De Deense minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de regering zich aan de regels houdt en wil er verder niks over kwijt. In Duitsland is een Nederlandse militair om het leven gekomen. Volgens Defensie raakte die officier zwaar gewond... tijdens een oefening met een infanteriegevechtsvoertuig. Een andere militair raakte licht gewond. Wat er precies is misgegaan, is niet bekend. De voormalige top van technisch installatiebedrijf Imtech betaalt 40 miljoen euro om rechtszaken te stoppen. Het bedrijf ging bijna 10 jaar geleden failliet na ontdekking van enorme fraude. De top kon persoonlijk opdraaien voor die schade, maar met de schikking is dat nu van de baan. En de Amsterdamse politie zegt dat de inval in de woning van cabaretier Hans Thewe het gevolg was van een melding. Iemand had de politie getipt na het zien van het filmpje waarin Thewe burgemeester Halsema nadoet en er in beeld een pistool te zien is. Of dat wapen echt of nep was, is nog niet duidelijk. Halsema heeft inmiddels op Instagram gereageerd. Ze schrijft daar dat haar meestal echt beter zit. AB verkeersinformatie. Vertraging gemeld nog op de volgende wegen. De A27 Utrecht richting Breda. Bij Gorkum is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht en dat kost je een half uur extra. En nog flinke problemen op de A44 bij Wassenaar Centrum... zijn namelijk de verkeersdichten nog altijd buiten werking. Komende vanuit Amsterdam heb je zeker een uur op onthoud. En datzelfde geldt als je vanuit Den Haag richting Amsterdam rijdt... voor Wassenaar Centrum. Kunststof. Willemijn Veenhoven. Tom Lanois is hier schrijver, winnaar van de prijs. Zullen we gewoon zeggen de grote prijs der Nederlandse letteren. Voilà. Maken we ervan, Tom. En je bent hier met name, nou ja, om daarover te praten... maar ook natuurlijk over jouw stuk Lady and Lord Macbeth. We hebben het over dat zij een gelijkwaardige rol hebben nu. Ja. Minstens. En het zit hem ook, je zei dat, het zit hem in alles. Hè? Het zit hem in hun, nou ja, in verbeeldingskracht, in hun... beramen van plannen, maar ook bijvoorbeeld in hun moordlust ook. Ja. Hij moordt, zij moordt, ook haar beste vriendin. Als je daarvan uitgaat, dan moet... Kijk, een verkeerde invulling van vrouwen moeten ook belangrijk op de planken zijn... is dat het dan weer alleen maar een soort heilige mogen zijn... en een soort beschermengelen. En, nee, het moeten even grote... Dat is niet hoe je moeder het bedoelde. Nee, ze moeten echt gelijkwaardig zijn. Dus ook en twijfels en moordlust en wroeging, maar toch doorgaan. En als hij dan... personen, zij moest ook iemand vermoorden. En wie dan anders dan haar beste vriendin? Omdat tot dan... op dat moment kan het niet anders, lijkt het. Ja. Als zij die macht willen behouden. En dan komt er zelfs nog iets bij van... ja, misschien kunnen we dan nog een stap toch verder. En eigenlijk proberen ze de hele tijd die leegte te vullen... totdat het blijkt van, dat is een heilloze, zielloze tocht. En het is natuurlijk uiteraard een dramatisch einde. Zo, ja. Het is theater. Het is een tragedie, het is Shakespeare, dames en heren. Ja. En toch is het, vind ik, op het einde heel ontroerend... omdat het is die liefde die dan eigenlijk toch... alles overwonnen heeft, ook hen zelf. Nou ja, waarvan ik keek en ik dacht... jongens, die liefde, was dat niet gewoon genoeg geweest? Ja, was dat niet genoeg? Ja. En nu zijn we aan het moorden geslagen... Voilà. Vol ambitie, moorden en proberen een kind te stelen. Ja, waarom al die ambitie? Waarom al die... En dat is het dan, hè. Degene die ze vermoord hebben, die komen ook terug. Ja, dat is als ook, geesten, En die komen zeggen, ja, kom mee, het is wel lekker hier. En, en breng die kleine mee. Schrik hebben ze dan van. Dus het is, en het is zeker met dankzij Oscar Danis Jr., hè, laten we ook de andere acteurs zeker ook mee vernoemen. Die speelt heel veel rollen. Ja, ook grappig. Dus het is, er moet ook altijd lucht in zitten. Ja. Dat is het echte ingrediënt van een tragedie, is dat op een bepaald moment de tragedie zo tragisch wordt dat ze absurd lachwekkend wordt. Mm-hmm. En dan pas door die lichtvoetigheid kan je nog veel dieper gaan. Ik keek naar Lady Macbeth en ik zei al, ik vond haar echt verpletterend. Ze is ruimtevullend, ze is zoveel energie. Heeft Lady Macbeth iets weg van jouw moeder? Als je het zo omschrijft, sowieso al. Ja. Ik zou zeggen, mijn vader was in vergelijking met Lord Macbeth dan nog veel braver, eigenlijk. Ja. Ik had mijn vader was slager, hè. Ik ben een slager, zo met een brilletje. Dat is mijn eerste prozawerk. Ja. Ja. Maar dat was de allerliefste man die ik ooit heb echt ontmoet. Ja. Koning der carnivoren, maar voor de rest absoluut... zo'n lieve man die ook zijn hele leven smoorverliefd is geweest op mijn moeder. Die volgens mij nooit kon begrijpen dat een zo'n mooie vrouw voor hem... alles bij elkaar, kleine slager op alle mogelijke manieren, had gekozen. Beschrijf je moeder eens, hoe zag ze eruit? Ze staat op de cover van elke uitgave van Sprakeloos, een theaterfoto. Had een heel mooi, fijn gezichtje. Wat ze dan nog bijzonder goed kon opmaken ook. Mm-hmm. Een beetje kruisje tussen Audrey Hepburn en Elizabeth Taylor. Zo. Niet zo mooi, maar wel als je dat zou kruisen, dat soort type eigenlijk wel. Heel klein, heel vurig. Ja. Ik nam mijn ouders op alle feestjes ook mee. Ze waren heel populair, mijn moeder zorgde er ook voor. En jij zei in het begin, zij was een diva. Ja, maar zij stond in de slagerij met jouw vader... Ja. En 5 kinderen. En dan in haar vrije tijd was ze de koningin van het amateurtheater. Ja, elke winkel is ook een essentiële theatersituatie. Hè? Elke winkel? Elke winkel. Elke kleine middenstander. Mijn vader vertelde elke... Dan had hij wel weer een nieuwe grap. Die vertelde hij 40 keer. Ja? Wij vonden het verschrikkelijk. Maar nee, een winkel is voor mij is alles theater. Mm-hmm. Ja? Mijn moeder dan, volgens mij heeft ze altijd die slagerij gehaat. En ze mocht later opstaan van die verliefde vader van me. Maar dan maakte ze zich klaar om die winkel te gaan. Alsof ze eigenlijk ook op de bühne zou gaan. Ja? En dan kwam ze stralend natuurlijk achter die toonbank. Ja. Dus dat zeker en vast al. Maar wat zou je zeggen, Tom, is in de kern de nalatenschap van jouw moeder? Wat zit er in jouw moeder? Wat zit er in jou van jouw taal, moeder? Verbaliteit, flamboyantie, durven dat uitspelen, grote bek. En natuurlijk ook, bij het plaatje hoort aan de keerzijde... dat het toch een redelijk emotioneel chanterende moeder kon zijn. Bijna altijd was. Die ook, dat is ook onderdeel van mijn private mythologie. Maar ik heb tot mijn 14e geloofd dat het heel normaal was... dat moeders, als ze dreigden het gezag te verliezen... Ik had 4, 3 broers en zus. Broers behoorlijk macho. In een sla, iedereen had veel rood vlees bovendien. Dus veel testosteron ook nog. Mijn moeder die fingeerde een hartaanval. Geregeld. Geregeld iedereen, ja, geregeld. Iedereen wist dat het niet... Hoe vaak kan je dat geloven, zoiets? Ja, maar stel dat het toch klopt. Oh, ja. En ze was een heel goede actrice, dus het was vrij geloofwaardig. En dus ja, dat zijn ongelofelijke herinneringen. Ik dacht, dat alle moeders doen dat. Dat bleek dan niet zo te zijn als ik met mijn vriendjes praatte later. Ik lees even voor, Tom. Vincent Bilot, een podcastmaker, heeft een podcast over jou gemaakt. Hij zegt, Tom Lanois zou niets liever willen dan acteren. Dat is een publiek geheim. Hij ziet zichzelf als een gemankeerd acteur. En als hij geen acteur kan zijn, dan een operazanger. Maar hij weet dat hij daar niet genoeg talent voor heeft. Klopt. Ja, klopt het helemaal? Ja. Ben je eigenlijk een gemankeerd acteur? Ik kan wel beter acteren dan sommigen. Maar ik ben absoluut niet... Ik kan schrijven voor die grote acteurs. Ik heb geschreven voor Jan de Kleer. Ik heb geschreven voor Herman Gillis. Ik heb geschreven voor... al die... Voor Gilda de Bal. Viviane de Munck. Viviane de Munck, die in de film van Sprakeloos mijn moeder speelt. Die in De Avonden de moeder van Frits van Echters speelt. Dus ik ben eigenlijk een soort filmbastaardbroer van Gerard Reven. Sprakeloos is het, ja. Het roman die je hebt geschreven, ja. Over je moeder. Ja, ja. Die dus, ja, haar spraak verloren heeft op het einde van haar leven. Was je ben je een beter acteur dan je moeder was? Nee. Nee, mijn moeder is echt een... Ik denk, mocht zij in een andere tijd zijn opgegroeid, dan zou ze... Maar kijk, haar grote droom was... Eigenlijk was haar grote droom om rechten te studeren. Mm-hmm. En om rechter te worden. Strafrechter te worden. Dat is de wereld, godzijdank, bespaard gebleven, zeg ik altijd. Want, en dus, maar je weet, ja, dat soort vrouwen toch wel. Als interessante mensen, als dat een eufemisme is voor moeilijke mensen, was mijn moeder heel interessant, snap je? Ja. Het was ook een vrouw met een meervoudige gebruiksaanwijzing, maar ja, dat ben ik ook. Ik lijk heel goed op mijn moeder. Dat zeg jij net. Ja, maar zij was een veel betere actrice. Dus zij is de bron van jouw creativiteit, als ik het zo hoor. Er zijn behoorlijk wat bronnen. Ja. En ook een priester-dichter van wie ik les heb gekregen, later... Een kunstintendant, Gerard Mortier, die nu net 10 jaar dood is. Een paar dagen geleden hebben we dat gevierd. Mm-hmm. Enfin, gevierd, betreurd. Maar zij, absoluut, dat is de voor mij de bron van verbaliteit en van creativiteit. Ook al omdat, en dat is toch uitzonderlijk... Mm-hmm. Dat heb ik als cadeau van mijn ouders meegekregen. Het geloof dat, al zijn wij eenvoudige kleine slagers, dat kunst... belangrijker is in het leven dan ook de slagerij. En je moet wel centen verdienen. Ja. Maar kunst en taal en toneel, ja, dat is heel bijzonder. Dus dat heb je meegekregen. Heb je ook iets van dat immer niet aflatende harde werken? Heb je dat ook van huis uit meegekregen? Ja, en ook van mijn vader wel. Ja. Ik heb mijn vader nooit anders geweten dan werken. Want jij bent eigenlijk het winkeltje Lanois in je eentje. Ja. Winkel, laten we het zo noemen. Ja, ik snap ook niet waarom dat niet zo is. Ik heb gisteren op de televisie in de Afspraak, heette dat, is een tv-programma, hadden we het dankwoord van Stijn Streuvels kunnen laten zien. Die kreeg de prijs ook, hè? Deze prijs van de Nederlandse letteren. En dat was een bakker, Stijn Streuvels. Een grote auteur. Hè? Ik vind dat hij nog heel weinig gelezen wordt. Maar je moet denken aan Knud Hamsun. Je moet denken aan Sigrid Undset. Dat soort Scandinavische literatuur. Het leven en de dood in de ast. De Vlassaard. De teleurgang van de Waterhoek. Ooit nog verfilmd met Willeke van Amerooy. Die sprak over zijn boeken als over mijn marchandise. Het Franse woord, mijn zijn koopwaar. Ja, ik lag plat van het lachen, want eigenlijk... als het maar goede koopwaar is, ik heb helemaal geen schrik om... ik wil gelezen worden, ik wil boeken verkopen. Ik wil dat het mooie boeken zijn, ook wel. Net als Reven. Maar dat werken is wel iets wat... ik denk nog... Ik schaam me soms eigenlijk nog altijd te pletteren. Als ik denk aan mijn ouders, hoe die gewerkt hebben... ik werk veel, maar zo'n slagerij, zeker toen in die jaren, dat was... De winkel die ging nooit dicht. De terreur van die winkeldeurbel. Iedereen die uit de middenstand komt, weet waar ik over spreek. Maar jij zegt, dat doe ik ook, dat harde werk. En dat blijkt natuurlijk ook uit je volledige oeuvre. Dat is nogal omvangrijk. als je kijkt naar Lord en Lady Macbeth, die hebben toch ook aardig wat bereikt in hun leven. Die zijn ambitieus en die hebben dat gat te vullen. Ja. En die nemen niet genoeg met elkaar, die hebben niet genoeg aan elkaar, aan de liefde, die hebben niet genoeg aan alle prijzen die hij krijgt of alle wat krijgt hij? Hij krijgt land, hij krijgt titels. Ja. Zij proberen dat gat op te vullen met een kind. Heb jij ooit in al die jaren met jouw man gedacht, willen wij ook kinderen? Is dat ja, René, mijn man dus, die antwoordt al, ik heb al een kind. Spreken over mij, dat is één. Twee, we hebben ooit... Kijk, we brengen veel tijd door in Zuid-Afrika. Ja, daar hebben jullie naar. Daar is een reden voor. Dat is een grote vriendschap. Dat is een journaliste. Ja. Ze is nu heel beroemd in Zuid-Afrika. Stand-up comedienne, lesbo-activiste enzovoort. We hebben die leren ontmoeten. We hebben die leren kennen in Antwerpen, eind jaren 80. Mandela komt vrij, ze gaat terug. En wij wilden zien welk prachtig land produceert deze knettergekke mensen. Want zij zijn ook echt knettergek, nog veel verbaler. Dus als ik met haar spreek, ik krijg er nauwelijks een spel tussen, een woord tussen. Jij krijgt er nauwelijks een spel tussen, Tom? Dat is zo, dus, dat was echt een soort soul sister. Ja? Hoe heet zij? Marianne Thaam, heet zij. Thaam. Ja, dochter van een Duitse prisoner of war die heel zijn leven nazi is gebleven, een hoffelijke nazi en een ongeletterde Portugese werkster. Hè, om er even de gekte al aan te duiden. En dan in Zuid-Afrika opgegroeid in Pretoria onder apartheid. Heel bijzonder iemand. Maar zij is nu getrouwd en samen met haar vriendin, want het ging over kinderen, heeft zij ooit gevraagd aan ons, zullen we met z'n vieren kinderen maken. Je moet weten, mijn man is echt Nederlander. Groot, blond, blauwe ogen. Ja. En dus dat was eigenlijk redelijk hysterisch. We gaan dan zaad van ons beiden in een potje doen en het eitje van de ene nemen, hup, zaad erop en bij de andere implanten. En als het dan klein en brildragend enzovoort is, dan is het waarschijnlijk niet van René. En dus ze vroegen dat. En er was one adult in the room. Een volwassene René die zei, dat gaan we niet doen. Ja, man zei dat. Ja, mijn man zei dat. Ja. En godzijdank. Nou, niet omdat ik heb de mensheid dat bespaard natuurlijk, dat ik mij heb voortgeplant. Maar ze hebben twee zwarte meisjes geadopteerd uit de overvolle weeshuizen. En die zijn nu 21 en 18. Het is zo ontroerend. En de jongste is echt Beyoncé. En ze zingt ook. Ze gaat nu universiteit, jazz, muzikologie. Dus dat zijn toch een soort kinderen in ons leven. En ik vind dat veel waardevoller dan... Ik heb die kinderwensen eigenlijk niet. En René maar al zeker niet. Het was de beslissing van René om het niet te doen. Niet René van, zei, niet listen jou. Guys, laten we nou eerlijk zijn. Zet hem op een rij. Wat spreken we nou over? Een soort jongens en meisjes en wetenschap. Dit. En dan ga je allerlei banden creëren. En kunnen we nog komen naar Zuid-Afrika? Het is zo, maar geen verplichtingen voor de vaders. Zijn er wel eens momenten dat je denkt, hadden we het maar gedaan? Nee. En ik denk ook dat het... Kijk, zoals wij leven... Ja. Dus die hectiek van zoveel stukken te maken ook... en boeken te schrijven en columns... Ja. Eigenlijk moet, als je eerlijk bent... wij zouden geen goede ouders zijn. Maar als ik nu even advocaat van de duivel speel, kan ik zeggen... ja, maar je werkt zo hard omdat je geen kinderen hebt... Ja. Om dat gat op te vullen. Ik heb bij heel veel schrijvers gezien dat juist de strijd tussen dan de kinderen en het werk wat je toch wil blijven doen. Kijk, schrijvers zijn niet altijd per se zo'n geweldig moreel hoogstaande mensen, wel in tegendeel. Dat werk is zo, dat ijzingwekkende, koude, cynisch stemmetje wat toch altijd zegt, je moet werken, je moet schrijven. Mm-hmm. Elke dag geen zin geproduceerd, is een dag verloren. Mm-hmm. En waarom geen heel stuk, hoofdstuk op een dag schrijven? Je gaat toch... Ik vrees dat ik maar een paar uur per dag een goede vader zou zijn. Dat blijkt een beetje ook uit die prachtige biografie. Ik ga nog een beetje reclame maken over Hugo Claus, mijn grote idool. Hij heeft twee zonen. Nou, die zonen zijn, zoals de kinderen van de meeste politici, dat ook een hels beroep is om kinderen te hebben. Die zeggen, ja, die vader was er, maar die was er niet. En dan wil ik eigenlijk liever geen vader zijn. Ik denk dat dat... Nee. Ik denk dat dat gewoon ook... En dat is al een rationele beslissing. Ik mis het eigenlijk niet. En is het dan... Je hoort met enige regelmaat schrijvers zeggen, ik schrijf zodat ik iets nalaat als ik geen kinderen heb. Goh, ja. Is, Is dat wat je wil? De hele idee, als je nou kijkt naar die grote idolen, de mensen op die lijst. Wie leest nou nog Stijn Streuvels? Ik kan erover spreken, maar het is heel lang geleden. Dus het hele idee wat je vroeger nog kon hebben, die illusie, dat wie schrijft, die blijft. Ik lees wel nog de oude Grieken. Die worden nog gespeeld. Nou, heel veel toneel, hè? Ja, dat kan wel. Maar ja, we hebben die oude Grieken eraan. Het is nou niet zo Sophocles, de as van Sophocles, een vreugdedansje in de wervelwind maakt, omdat die nog gelezen wordt. Dus daar lig ik niet. Ik vind het wel heerlijk, als ik heel eerlijk mag zijn, ik vind het heerlijk, die prijs, en dat het inderdaad over een oeuvre gaat. Ja. En dat ik toch een stapje terug kan nemen en ik kan zeggen, ja, oké. Dat vroeg ik me af. Of je nu met deze prijs even achterover mag leunen en denken, zo. Leunen niet, stapje achteruit te zeggen, oké. Nou, en meer dan 30 toneelstukken, meer dan 65 titels. Romans, die kartonnen dozen, meer dan 250.000 exemplaren. En wat is een stapje achteruit, Tom? Wat is dat? Dat is nou even dit heel erg goed gaan vieren ook wel. Mm-hmm. Ik kijk ontzettend uit. Die prijs wordt uitgereikt door de gekroonde hoofden. Hè? Dus afwisselend door het Nederlands Koningshuis. Philippe. En ik mag dus naar het Paleis van Laken. Kijk, dat is nou een theater. Ik heb al in Carré mogen spelen. Ik heb al in de Boerla Schouwburg, in de Koninklijke Ik heb ongeveer elk theater aan de Slingers. Heb ik ook mogen. Ik heb nog nooit het Koninklijke de Belvedere, wat een van de mooiste paleizen is van Europa, naar het schijnt. Dus ik mag daar de prijs in ontvangst nemen. We gaan een literair programma maken. Ik mag speechen daar. Wat ik zo graag doen. Ga je dan ook een stapje achteruit doen in je tomeloze werkdrift? Of nee, dat lukt niet. Dat wens ik niemand in mijn omgeving toe. Want we gaan wel iets meer op vakantie gaan, maar dat is wie ik ben. Er ligt nu alweer werk op de plank. En ik heb nog ik heb nog ideeën voor zowel een roman, meerdere romans natuurlijk, maar ook bewerkingen. Er zijn toch nog stukken van Shakespeare die ik wel zou willen doen. Welke? Romeo en Juliet. Die vormt dan samen met Macbeth, King Lear en met Hamlet versus Hamlet. Dus die drie heb ik al gehad. Mm-hmm. Ik wil een, zeg ik al heel lang, dus bij deze, als er een regisseur en producent meeluistert, een versie maken van twee oude, stokoude, Romeo en Julia. Die een hele levende vendetta tussen de twee families hebben gepreekt en uitgevoerd. Mm-hmm. En die op het einde van hun leven, half dementerend en wel, verliefd worden op elkaar. En dan de familie, de twee generaties daarna, die zeggen van nee, maar dit kan niet hoor. Jullie hebben ons getraind in bloeddorst. Jullie hebben ons de vendetta geleerd alsof het een Bijbel was. En nu gaan jullie, de ene krijgt zijn ding bijna niet meer omhoog, de andere weet niet wat nat worden meer is. En nu gaan jullie ons zeggen dat we nog moeten verzoenen. En ze verzetten zich. En Romeo en Julia, de absolute totale liefde, plegen zelfmoord net voor ze zelf echt sterven. En wie moet er dit spelen, Tom? Ik zou ze graag. Maar dan doe je andere acteurs. Maar kijk, stel dat je Viviane de Munck en Pierre Bokma zo gek krijgt. Want ik denk ook altijd aan acteurs. Maar er zijn nog meerdere koppels die je kunt vormen op die manier. Die oude, niet meer gebruikte acteurs met alle maturiteit, al een prachtige koppen, een dictie. Ik zou even kijken of je zo meteen berichtjes hebt van mensen die zeggen. Ik zou dit zo graag schrijven. Zelf nu ook al een beetje naar die leeftijd toe gaan natuurlijk. Maar En ik ben ook benieuwd of je. Ik lees nog even één ding. Dat sluit daar al aan. Eén ding voor uit het juryrapport. Van de grote prijs, zo noemen wij dat, der Nederlandse letteren. Lanoif wervelt in totale vrijheid. Tegelijk bevraagt hij juist die twijfelachtige vrijheid van kunst in een tijd die vraagt om stellingname. Ja. En het is nogal een tijd. En we hebben de verkiezingen gehad in Nederland. Bijna overal in Europa gaat de ruk naar rechts. Jullie hebben verkiezingen in juni. Ja. Is dit een tijd voor jou om stelling te nemen? En gaan we dat ook zien in werk van jou? Ja, als je natuurlijk. Kijk, veel van het polemische werk of de columns. Dat is iets wat dan specifiek over die toestand in Antwerpen, Vlaanderen, België, Europa gaat. En soms die latere stukken. Ik heb wel eens een stuk geschreven over Nederland wat hier viraal ging. Over Mark Rutte, een paar jaar geleden. Maar in hoofdzaak natuurlijk die politieke stellingname gaat daarover. En over hoe kunst en kunstenaars worden gebruikt, vaak door nationalistische politici, om een claim te leggen op wat is dan onze identiteit. En dat worden allerlei... want dat was bij De Draaischijf, de grote roman die ik geschreven heb, de laatste grote roman, die over culturele collaboratie ging in het toneel, in de toneelwereld, in Antwerpen en Den Haag. Dat is de misvatting dat extreemrechtse tot fascistische regimes, ook Hitler, dat die geen taak zouden hebben voor kunstenaars en kunst to court. Het is veel erger. Zij hebben... Oké, zij herkennen... En Arte de Kunst, en die willen ze eruit. Maar dat is omdat ze van kunst verlangen dat de regime en de opvattingen gesteund worden. En daar gebruiken ze grote kunst voor. Mm-hmm. En daar chanteren ze nog levende kunstenaars toe. En dus met name in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag was er een gezelschap, dat is Deutsches Theater in de Nederlanden, daar draait het boek ook om, opgericht onder het motto van Hitler: als de wapens spreken, dan mogen de muzen niet zwijgen. Dus kunst is een essentieel onderdeel van de leer van extreemrechts. Nou, en dan vind ik dat ik een taak heb. Ik voel me, dat is mijn temperament, aangesproken om daar tegenover te gaan discussiëren. En betekent dat ook dat je in het licht van de verkiezingen van 9 juni in België, dat je ga je debatten voeren, ga je columns schrijven? Natuurlijk al de hele tijd, ik geef interviews. Dat weet ik, maar ga je dat opvoeren? Ga je daar stevig columns, in mengen? Ja, columns en panelgesprekken en absoluut wel. Ik vind dat ook, maar dat is mijn temperament. Dat ik heb het ook, ik kan het ook niet laten. Ik doe het gewoon. Omdat ik ook vind dat echt wel, mijn soort kunstenaar dan. En ik vind dat echt een rol. En wat hoop je dan dat iemand in het stemhokje, wat voor zinnen moeten zo, in iemands hoofd weer klinken? Ik kan niet echt stemadvies geven. Nee, dat snap ik. Maar ik voel mij wel aangesproken en misbruikt. Of opzij gezet. En dan, ik heb nog een heel pamflet geschreven tegenover de belangrijkste politicus in Vlaanderen, Bart de Wever, ook, hè, de burgemeester van Antwerpen. Die had dan een heel pamflet tegen woke, allemaal bijeengestolen uit Ron DeSantis en allerlei andere rechtse denkers. Een rammelend boekje, maar waar dan kunstenaars weer de les werden gespeld. Want wij bevorderen niet genoeg de Vlaamse identiteit, daar kwam het op neer. Terwijl wie durft er mijn werk lezende zeggen dat ik ontworteld ben? En dan zie je, ik word in één alinea soms wereldvreemd en cosmopoliet genoemd. Dan heb ik, mijn temperament is dan dat ik erop antwoord. En dat is niet van in het stemhokje doe dan dit en dat, maar ik wil wel gewoon de ideologie van het nationalisme en het extreem nationalisme, toch bevragen en bekritiseren. Zoals elke ideologie probeert het nationalisme voor te wennen dat het een natuurwet is. En dat als je niet nationalistisch bent op de manier zoals hier Wilders dat is, of Thierry Baudet dat is, dan ben je eigenlijk geen Nederlander. Je wordt gedouaneerd als... In mijn geval ben ik dan een zelfhater en geen Vlaming meer. Geen echte Vlaming. Nou, daar moeten we tegenop discussiëren, vind ik. En dat gaan we volop horen en zien de komende maanden. Ja. En dat zien we nu al. Ondertussen zag ik, Tom, dat je volgens mij voor de uitzending al de tegel hebt beschreven. Ja. Dat is een citaat uit de tenorlog van de eerste koning, Richard Duzième. De grote acteurkoning, die denkt dat hij zich alles kan permitteren en die op het moment dat hij in de gevangenis wordt gegooid en alles kwijt is. Wat staat dat om? Zo speel ik veel personen in mijn eentje. En er wordt nog bij, en geen voelt zich voldaan en recht gedaan, totdat hij vrede neemt met dit: de mens is niets. Dankjewel, Tom Lanema. Goed dat je er was. Dankjewel. Nogmaals gefeliciteerd. Dankjewel. Zometeen 5 dagen met Joop van Egmond. Hartelijk dank, meneer Lanois. Morgen wordt het lachen met theaterdier Mouna Larousse. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. De volledig elektrische Volvo EX40 is er voor jou. Met ruimte voor al je bagage, Google Services voor al je wensen en tot 576 kilometer bereik voor al je ritten. Vertrouwd veelzijdig.